Amelna se baja del kiri de mufulbi, pajasu ujubi, que es así. Pasha iba mufulbi. Mufulbi es eso. Amelna se baja del pajasu de cachilla, que hay un cam de adudo. Ves que no hay una ebi está, que hay un cam y está, o que no hay una se vía xar con damon suba, que no hay una se vía xar con damon suba, que no hay una se vía xar está, o gabe está, que hay un cam y está, amelna se baja del pajasu ujubi. Emuna da pajasu un guan saco. Duam zi o pa omutla ke ujubi zaino shu khudriam dai kho pa ke asi shi duam zi da ma uz mera amiru ala sharita di aga muful bihi cha amil na sabah hazfi ba khas fu ujubi ke asi da ma uz mera amiru ala sharita di e da ma uz mera amiru ala sharita da cha kima muful bihi tai da aga muful bihi tai je urse ber na filwi ya shibi filwi aw da filu shibi filwi da na mashghuli pa zamir bande ya pa mutalak te zamir ya pa mutalak te da ya pa mutalak te zamir pa da shan sara che kada filu shibi fil pa dawr musallat ke da pa khpala ya da sara che kim fil sawi munasib bi pa taraduf ya pa luzum shi la nasabahu da sawir ko nasabahu بدلت من سبع خصوة بخاص وجبي لك زيدان زربتو هو زيدان زربتو هو چه ده ما اوز مرانام وگرزاوه چه ده زربتو تا تفسير وگرزاوه ندلت عمل سبع خصوة بخاص وجبي سرا كارنا پی ده زيدان منصوب ده او نسبو چه بوچه نبی وچه خبر کرده بی عمل سبع بی دلتا نشتا پتا ولگ ده كارنا پی ده چه بتا عمل سبع خصوة او كاي مقام ده برست تفسير ده ده كاي مقام ده چیتا کہ مقام کرنا ہے خورتا ملنے سبب خزب کا ایسا ذکر کرنا ہے زیدن زربت ہے زربت زیدن زربت ہو دائی اور دائی دا سی تعریف تو موز میرا پیسا دائی ایسا دکھتا ہے زکر سبب نفیل دائی چی زربت دائی اور مشغول دائی دنا پا زمیر بندی چی ہو زمیر دائی زمیر خزید راجی دائی اور کدا زربت تو اور مشغول مسلط کے پتا بندی فاقبلا دائی پا مسلط کے لانا سبا و سوبر کو نسبر کبی خو صرف چی اگا اشتعال ختم کے مسلط قول نہ سمنا مش بمجرد الاشتغال چا مستل اشتغال ختم کی جی بنسبه کہ بدا سرا اعتراض وش چانا تے زیدن ضربته زیدن ضربته نہ اعتراض اعتراض ویلے زکہ چھ سر دلتا صرف معنی اشتغال نہ دای جی کا اشتغال ختم کی بیا رفع نہ کہ چھ پر عامل معنوی چھ دی او اگا چھ عامل معنوی کی مرفع اور کڑے زیادہ لری کڑے دا درش عین معنی ہے لہذا ادب موز میرا شنو شدا کہ پولیس کا نام امید شدا خبر خود جی تعریف کڑا ہو اس دای مثال نہ کرکی صبر کہ مثال او مثال خود توضیح دے مثال دے پرے نو یہ مثال کافی وی دای مثال نہ سالور ور کہ نو خمارر تو بے زید او بل شدے ترنگ دے لک زیدن ضربت ہو مرر تو زیدن ضربت بھی او زیدن ضربت غلام او زیدن خبست علی سالور مثال نہ کر نو اعتراض دے چې مثال خدای وځاخته مسله پر وی شعر مان الله صاحب یو مثال کافی او سالور ویل ورکا ته کج د مثال نه سالور ورکاو مو مسله سالور کسونه زکه چې مو مسل یا د اګی چا د پر مثال ورکاو چا فعل مشغول په ضمیر وی یو د اګی د پر مثال ورکاو چا فعل مشغول په چا باندې وی متعلق به چې په ضمیر مشتمل وی بیا درې قسم راي یو د په خپل په مسلط کولای شي یو د نشه په مسلط کولای خود سره بل مناسب فیلی په تر ادوشه یا بل درو د دغه پرور کوم او په مطالعه شته غدري احتمالاتي خو چون که پاشه په درش صرف یو موجود دی چې هغه صرف مترادف غا بل لزوم چې مناسب بل لزوم دی خالي دی پر غاشته مثال نر دی پرانستا لہذا به ته د پرایو مثال دی نو یی د پرایو شو درې د اندر شو څه شو چلو نو مسل چلو ورکه سمه شو نو مثال له مزبر کړو چلو ورکه تعدد مثال بنا دے پتا دو دچا بندے مو مسل بندے نو دی وجنے کسا وا اورد ولہذا کیم دے وا ہن صور ہا دا دے وا ہن صور اربع اربع احد فاش قال كان الزمین احدها دا قال سا قد فد اعتراض جی مثال سلور لے کر نو دی پرتی مسل متعدد ہے وا ہن صور اربع دلتا سلور صورتنا متصور دی اخداها یہ صورت دا اشتغال الفعل بالضمیر چدا فعل دنا ورس مشغولی په ضمیر باندې وي خو ما تقدیر تسلیتی هی به عینی او د په خپل په مسلط کولای شي د په خپل په مسلط کولای شي مسلط کولای شي وسانی ته دوام مثال دی اگر پر اشتغال هو به ضمیر خو ما تقدیر تسلیتی ما یناسب الفعل به تراد چې دا سه فعل به مرا مسلط ها چې اغا د دسر مناسب وي خو په تراد د په خپل نشي په مسلط کولای د نه سمجه ور کولای خو د سر مناسب فعل په تراد شي اب مسلط کولای شي بیا چې تو وثالثه اشتغال الفعل بضمير ومع تقدير التسهيل ما يناسب فعل باللزوم چادوام فعل در سره بیا باللزوم شي اغه نصب کړ اپ مسرد کړ دښ پلنوي بس بار خلک اپ مسرد کول شي بیا چې بالکل دا دې مثال لپاره ضمير شو او په متعلق ضمير شي والرابعه اشتغال الفعل بالمتعلق چې اشتغال الفعل بالمتعلق وي پښه احتمالات عقليه سي دي درې دي چې دای په خپل مسرد کول شي یا د سره مناسب فعل پترادف شي یا په لزوم شي خو لیکن دلته نه د دې پر هغه د پر مثال ها چې دای په خپل مسرد دانه سره سي کوي لکه مثال زیدن ضربت غلامه ویا زیدن ضربت غلامه دا زیدن اسم نه ورسته ورنه فعل لای مشغول ده نه په متعلق ته ضمیر بدلی یا د دې په متعلق ته یا متعلق ته ضمیر متعلق ضمیر ده چې ضمیر ته مضاف ده غلام هو ضمیر ته مضاف ده په موږ مشغول ده کنه او دای په خپل نشه په مسرد کوله بیرش مانا غلا ده ځکه زارب تو بهوده سي زارب تو زیدن زارب تو غلام ده غلام والد د زید والا نه دی چې زه غلام دوی د زید وې نه زه خپل چې په مسرد کې مانا نه سي وي دا رنګ یې سره عام مترادف فل په لزوم شو ان چې نه په ترادف شي دا مناسب دی دا نشه غاوله مسرد کوله څکه چا خو علم تو دای یا اوجعت دای ضربت او علم تو معنا دو درد مې وروسو هم وای خو ول هم درد درد دای پښه کړ نو دانه صحیح کړ ځکه دانه شو چې علم تو زیدن زید ته مسور کو درد ضربت زید ځکه چې ضرب درد څه تر سره دی غلام تر سره شاسته کور سره په مسلط کوله شي ا فل چې د سره مناسب دی په تر دا شي په لزوم شي ځکه چې دی والد غلام سره اهانت ته زید لازم دی چې غلام دی وې نو د سره د چا بي عزت وشو زید بي عزت ځکه یې مولا ده نو د مملوک ته چې وې هغه اهانت وکړه دا اهانت چا شو زید شاه لہذا اهانت په مسلط کوله شي نو زیدن ضربت غلامه او اهانت زیدن نه پوهیسته نو دوی نه یې کسا ورابه ته اشتعال فعل بالمتعلق ولا تصور کینه دین او نو متصور کیږي په دې کې واشه الا تقدير و تسليط الفعل چې فعل په تقدير د تسليط فعل پرشه المناسب باللزوم ولهذا تصور مثال نه شول کنه ممثل تصور کو شو ولهذا اورد المصنف اربعه امثله درې مثال لا تکرر ثلاثه من حال المشتغل بالضمير باقسامه ثلاثه وواحد للمشتغل بلا متعلق وشوا استلته اعتراض اعتراض ورته چې باش ټیک دوه خمه سره ومن الله چې مثال نه سالو وروره مو مثلا سالو ورته څه نه مثال نه سالو را خو ترتیب خو ورکا به ترتیب خو مر وره تو داس ویلې وی چې بعد او فعل مشتاق نه به ضمیر هي او متعلق هي داس ویلې کرا نو اول دې چاول مثال مشهور را ای زمایره ولر هغه فعل چې مشتاق مشغول په ضمیر باندې وی به خیر له اصول ته هوا او مناسب او بلزوم او تر څه نه سمو اول دې دې پر مثال نه څه اول دې دې پر په کورځي مثال نه وروړي وای اګه ناورست دې مثال چا وروړي وای اګي فیل دې پر چا مشغول پچا باندې وي په متعلق ته ځنه وي اې دې پر مثال وروړي او ته خبر تک شوای ا مثال دې بده ما شروع ضربت زیدن ما ضربت غا زیدن ضربته او زیدن مررت به او زیدن ضربت غلامه او زیدن خبس علی د څه دې کنه نو دلته اعتراض دی چې په کور دغه چې د زارب زیدن زارب ته غلامه هم مثال څه دی دا په د درې مثال نه څه وای زکه چې درې مثال نه دیږي فیل پرې مشغول په زمینه او دا دی په مثال چې مشغول او دا په اجمال شي ورسته و نو په تفصیل سره څه وای چې تفصیل د اجمال سره څه وای مافیک وای لوف نشر څه وای مرتب وای نو دې پر د جواب کو ول احسن احسن خبره په ترتیب ها په ترتیب د امثله خدا وا چ تاخير مثال المشتعلق مشتغل بالمتعلق كما لا يخفى وجهه لك دغه وجه سره نو خو دخل خلاف احسن کړی دی فشکه جی پته تک چې خلاف بل وجه نه کړی دا د پر کړی چې د ایګ فیلد پر مثال نه موږ چې معلوم مسنوي او دا خو به ساري د فعل مجهول بلش فعل مجهول و ای دی وجه نه مې هغه د نر مثال نه مخ شکړو چې موږ چې د معلوم مثال نه په وجه شو د مجهول لا ګوښه شي ګو ولدرې په دې ته بار سره یې جی دا ا مخشه په لودازه ته ورسته پوه شو کنه جی چې هغه مخشه چې کوم مثال نه دی اگر کایي چې زه مشغول دی په متعلق دی خو مثال نه غوړ دی فعل معلوم او دا بل دی فعل مجهول لا و دې وجه نه په دې ته بار سره دی معلوم ولا مخشه په مجهول لا مڅکل ورسته پوه شو کنه جی شاه مثال سرنگی لکھا زیدن ضربتہو ترکیب کرو رضا اللہ خان صاحب زیدن ضربتہو ترکیب کرو نہ رضا اللہ خان دا وک ماڑے کوئی بنیاد وکیش داس ماڑے وائی کا سام داری جی آپ پاری خبریا ہاں زیدن ضرب تو ہو ترکیب کرو زیدن ضرب تو ہو آپ پاری نو ضرب تو فیل تو زمیر ہو زمیر دو مفولا اڑی ضرب تو ہاں بیٹا خود دو مفولا روا سے زیدن مفول بھی مقدم کا بندے ہو زمیر ماجرا تے روشا زیدن مفول بھی مفسر مفسر نہ زیدن مفول بھی دو ہاں ضرب تو فیل فیل فائد خبریا سنور خان کہتے ہیں خاص بطر خان اور شاید زیدن دا مبول بھی مقدم اشوا اے زرب تو دبرا اے زرب تو دبرا آگا چھے فیلی خذب شوائی دیا بیا مقدم بزرم دیا شاید وہ اس پر غاگا خدا سے دقا فیلی خذب سے پخل پر بیر غاس کے یاسی سار تیور شاید شنور اللہ مو اس پر برسا موری سب پرشتا پرشتا مفسر شو دا مفسر شو مثال للفعل المشتمل بضمير مع تقدير التسليم بعينه وزيد مررت به تركيب کرو زيدو کا ایتہ کا زيدو کا اے شاہ یم لا مر زیدن دا خو گوش یزن تا بول به دو اے چاله پر اے غای خزف تا عمل نس بای خزف تا اسیک تا عمل نس بای دوجا چیک تا چی جاوس جاوس تو دا جاوس تو دا جاوس تو فعل تو زمین فعل زيد المفروض ما فعل یا دا مفسر او مررت به یہ څه دا تفسیر شو مررت ترکیب وکا مررت فعل شو زمیر فعل شو به جر مجرور دا په مررت پیر متعلق زنده باندې مثال فعل مشتمل به زمیر مع تقدیر تسلیت ما یناسب به ترادف د مررت سره مترادف فعل څه دی جواز اپ مسلط کا مررت خپل شپ مسلط کا ولای کا مررت بغیر به بنا په مسلط کاوی بیا خو فعل زمیر عمل نه سم نو او کا سارا د به په مسلط کاوی بیا خو به عمل چا کو نو دوی خپل شپ مسلط کا ولای خو د سره مترادف فعل شتا چا جاوستو دی جاوستو زیدن مررت به جاوستو زیدن مررت به اوس په پیژدې کار مثال فعل المستعمل بالمتعلق مع تقدير تسريد الفعل المناسب للزوم وزيدن خبست عليه وزيدن خبست عليه اس سوچ کې زید چې خبست عليه ز په دبن شوایا په دبر چر بند شو تری پته شو ها زیدن ضربت غلامه هو مثال لدیږي فعل پر مشتغل مشغول ده متعلق مده خو فعل مناسب باللزوم دا په مسلط کول شي ضربت خپل شي مسلط کول شي ځکه که ضربت په مسلط کې او ضربت زیدن نو زید خود نه دی والای چیکته والای غلام دی غلام دی والای دی لہذا ضربت نشي په مسلط کول شي اې دې کې سره بل مناسب فعل په لزوم غا په لزوم شي ضربت زي غلام هو سرا مناسب باللزوم چکتا اهان تو دای زکا دے ضرب دے غلام سرا اهانت چرز اے زید رسی یو مولا رسی نو اهان تو زیدن مود زید بی عزتی وکلا ضرب تو غلام ہوئے تے غلام میں سکا او یا پوچھ کرم شا و زین حبست علی مثال دے فیل پر مشغول بالضمیر دے ما تقدیر تسلیت ما یناسب ہو ا فیل تے سرا مناسب دے باللزوم زکا خبس الشیء علی شیء یو شیء یو شیء بندی ور بانک یو سرا یو شیء سرا بانک سرا بانک یو یو یو شیء دبل سرا سکے بانک خود تلزمه ملابسته للمحبوس علیه نو چې دا شای دا لسته در سرا بس وقت وڑا خود دا سرا ملابس شکر شا تلابوس روکا کنر روکا وی سرا ولا گده کنا تلابوس روکا کنا گاڑی نیو سرا روکا کنر روکا نو خبس شیء بشیء دغ سره دا لازم ده چې دا شیء د کیشي سره څه وي ملابس صحیح و سره طلبوس وي د میاش نو چې توي چې زیدن خبستو علیه زیدن خبستو زید چې دا ز د سره باند کړای شول په د پر باند کړای شول مقصد دا چې د سره زست شول ملابس شول الابستو لابستو زیدن مود زید سره سره غاډین گاڑین روغای او ملابسات مرو غایزه که خوبستو علیه نو خوبستو علیه سرا لابستو سده لازم ده خوبستو خپل نشه په مسارت کوله خوبستو چې په مسارت کا خپل لازمی ده اخو عمل ده غا ده مجهوره ده اخو نه به فایده وي پيشه کنه بګي او سرا دي علاج کا مسارت کوي بي بیا جرب مسلم نه کوي لهذا ده خوبستو سرا باللزوم چې کوم مناسب فل دای چا چکته لابستو دای او په مسارت کوي بس ٹھیک تو چا په مسرت کولای شه د بیا د موضوع مرانه صحیح کیږي پوه شو کنه فاین حبس شی علی شی تلزمه ملابسه المخبوس علی ینسب زیدنا فی هذه الامثله اوس په دا غوړ مثال له شی زید ته تصویر کوي نه تصویر کوي خو په چا سره منسوب دی به فعل مزمر په داسې فعل سره چا پټه دا یفسره ما بعد او دا ورسته فعل سره زید نه چې مارز تو دی او زارب تو دی او اخو بستو دای دا تصویر کوي دا دای تفسیر خپل یای اے زربتو پا زربتو په زیدن زربتو شڅک مقدر دی زربتو یعنی ان الفعل المفسره اغه فعل چا مفسر دی او نسب زید تصویر کړای دی ان ناسب ل زیدنا اخایسا لږه غلی شي یعنی ان الفعل المفسره اغه فعل چا مفسر دی او ناسب د لزیدن داخل لزیدن لم خلف جرا په داخل لیسا فی زیدن فی په داخل د زخر لب یو کړ دا متخو لیکن کی دا غلطی په کتاب کاتب نشه شوی دو غلطی شوی دو پیرا دبره وټه کلا دی ورا شوی دو چې حرف جر په داخل لای فی حرف جرا په کړ بیا و زید تزواری نه ور کړی دا وی دی حرف جرا خپل مدخل ته ور کوي جرک دغه ویننه وکړه ولې دغه د فی جر نه ورکایي پیرته یې فی زیدن پکورو له زیدن پکورو سپیته ورځه د قران خو ویلای کله بنیامین او شاید هغه وسه رغلای د دمره چاس بدای ترکیب حکایت ترکیب حکایت ترکیب حکایت ها حکایت کې د مفعول به یې ماشه نه حکایت دی دا زید زید تلفظ دا کا اعراب حکایت دی دا اعراب حکایت دی با زیدن ضرب تو شه خو زید منصوب و دا د یک نه حکایت ته او حکایت ته مخکې هو دی بیا په شو تبدیلی نه روانه شه په شه کنه لہذا تل اگر حرف جر به داخل د ځکه منصوب له شوی چې دا اعراب حکایت دی خو ممنی ګرځي ورو په شه کنه به لزيد لزيدن في زيدن ضربته ضربت المقدر فإن الأصل في ضربت زيدن ضربته أزمر ضربت الأول لوجود مفسر يعني ضربته ثاني وعلى هذا القياس جاوز فإنه مفسر بما يرادفه دا مفسر دا بداش سرة چا مرادفت دا يعني مررت به وأهنت دا مفسر دا بما يستلزمه يعني ضربت غلامه زكا ضرب دا غلام مستلزم دا إهانت سيد لرا ولا بستو فإنه مفسر ده کی تفسیر شوی ده پداسی فرصت را یستلزم چې دای دی اکثر سره ده یعنی خوبستو علیه په شي کنه بری دا بل مسله مسله دا کی دغه نمونه اسم څه دی چې په مزان د ما عزمرا شوه کې شوه وي ما عزمرا نه ما عزمرا چې یو مرسو به وجوب نه په مزان د ما په داس زی شي وي او چې ګمون د ما عزمرا پېشي دا څه کوي داسې آی دا څنګه ما عزمرا وګو ما عزمرا چې یو خواږه وجوب ورسوي ورسوي ځکه چې عمل زو وجوب نه خذبي داس یا اے ہو چھ داس نمونا اسم چھ پا دازی شو کشوائی وی چھ پاک بندی گمون دی چاشی دی ما اوز میرا شی ما اوز میرا شی چھ یا دا خو لکا داسی زی چھ دا اوز میرا گو دی دائی خو معاین نیوی ما اوز میرا دی پا داس نمونا اسم شی چھ کس میں عرب جائز دائی پینزا عرفا جائز رفع اولا نصب جائز یو رد دابش نصب اولا رفع جائز دوا رفع واجب نصب ممتنع نصب واجب رفع ممتنع جواز الامر سی واجب بیان کړي زمول شرم الله حنا کیم اسم چې په مزان د ما اوس میرا شو کې شوای وي سمرا واجب شې جائز څنګه رفع جائز دی کیم کیم دی رفع ها رفع واجب ممتنع او نصب واجب نصب واجب ممتنع ممتنع دو سره یې برابر دي کمر فوی کمر سکے چې زینا شول از دا زینا به نه چې چې طرف غورا دو چې تا نصب غورا دای چې طرف متاین دو چې تا نصب متاین دای چې تا جواز لا امر ایند دا زینا او شای خو زدا ته متوجه کېږي ستای دې وجه نه یې کسان ثم ان الاسم الواقع في مزان الاضمار اغه اسم چې وکښوي په مزان د اضمار شي داسې دی چې مزمر وکښوي په شته واجی چې مزمر د کبه یو د سکو منصوب داسې آیا چې په داسې شی وکښوي مزان زر سیادو اغه دې شی وکښوي چې ګمون د چاپ شي د مزمر په شي چې را دغه د قبيله د اضمار نه چني علي شريط التفسير نو اما المختار یو او الواجب فيه الرفع دوا او النصب یا مغرا یا واجب پر شتا نصب چه چالویر او یستوی فی الامران چه پینزا یا غرا او واجب پر شرفا یا غرا یا واجب پر شتا نصب چه شول چالویر یا جواد دلو امرین نبا بیده و الى هذه صور الخمس اشار المصنف فقال او داس یو ول مخړه داس نمنا اسم چې مزان ما عزمره شو کښوي په داس رفع وروي او کلا چې خلاف طرف کرینا نه وي مخړه اصل شدولتا یو کرینا مسخخاوي یو کرینا مرجحاوي یو داس نه علامه موجوده وي چې نسب په صحیح کې دای شي او دې ای کرنے دی وجنا رفع څرګرږي صحیح کې دای شي او کلا وخت یو کرینا داس وچ امرجی خوی یا رفعت ترجیح ورکوی یا نصب ته ترجیح ورکوی کلا وخت داس چې دوی سره کرینا مرجخه موجوده وي کرینا مرج مسخخه هوی کرینا مرجخه هوی خو داس وچ کرینا مرجخه د یو شلش کی څوی مضبوط وي چې کما کرینا مضبوط شولا سی اتا څه ورکا ترجیح ورکا نبا بدی نو دای دای دای چې کله د وسره کرینه د صحت موجوده وي دا سه کرینه وی چې هغه سره نسب هه صحیح ګرځي او رفع سره ګرځي صحیح ګرځي او کرینه د ترجیح هم موجوده وي کرینه مرجحه د رفع وی کرینه مرجحه د چا وی خو کرینه مرجحه د رفع چې په کوي وی ویني بل تر رفع غرضو اگر چې نسب سره پېښې جایز دی پښه کنه دا سکیم چې ابي ته وشای او يختار في الاسم المذكور دا رمنا اسم څه چې اوس مې ذکر کړ چې په مزان دي چا شو کښوي موجود شو کښوي په داش عرف غرض بالابتداء بالابتداء سمونه اي به كونه مبتدا ان دي څه وکړه مبتدا وکړه پښه کنه چې مزان ما اوس مې راځي کښوي لکه مثال په تور باندې زيدن زید ضربته څه دغه دا چې ضربته داسمه یی دغه اوس مراده ما اوس بنانه چې ما نه ګرځاوی کوم مراد ته به زیدن ضربت وشي خدا نه منع سم کښوي چې زید دای فیل وکښو ورسته نه فیل دای او ورسته زمیر دای او مشغول دای مشغول دای په زمیر باندې هداي استاش دا احتمال حق دی چې دا زید تم مرفوع او یا کرنا مرجحه د نسب شتا کرنا مرجحه د رفع شتا مسخخه کرنا مسخخه به سره موجود دي کرنا مسخخه د رفع شتا چې ابتداء تجارد د عوامل دي زید شامل لفظ یا شتا نه دا کرنا مسخخه د چې زید څو یا رفع مرفوع یا بنا بر زګه چې مسخخه شتا معنی نه شتا کړه نو دا کرنا مسخخه شو اوجود ما له صلاحيه التفسير دا سناجه مفسر موجود مفسر ورته کوم یو متعین دا سی یو فلم موجود دا چې په شې صلاحيت ته د شتا چې دای څه وکړي تفسير وکړي دا کرینا مصححه د چا د نسب نه به کرینا مرجحه د رفشتا کرینا مرجحه څه دو کرینا مرجحه د نسب څه دو سوچکا اغه سلامتی د خزف نه سلامتی د جنان زيت مرفوکي ستو بي عمل سنه بي خزف نه بي نه به بي او کرینا مرجحه د نسب شتا پښه کنا کرینا مرجحه د نسب شتا لکه مثال په تور باندې متوجه شي زيدن څه شي لکه زیدن ضربتو کسا ہو زیدن ضربتو ہو زیدن ضربتو ہو کرنا مسخخی خود بھی سر موجود دی او کرنا مسخخا دی چاولا موجود دی مرجخا مرجحه ها کرینه مسخخشتا ورکو کرینه مسخخشتا کرینه مرجحه د رفشتا په زیدن ضربتو کرینه مرجحه د نسب نشتا کرینه مرجحه نشتا جی ټکې زوک په زیدن ضربتو شه کرینه مرجحه د نسب نشتا څو وجد څو کرینه موجوده د جده نسب ته ترجیح ورکای کرینه مسخخشتا جی کرینه مسخخشتا یہ نسب ولا شتا در افشتا یہ نسب ولا تجارد د عاملی لفظیان او د نسب ولا وجود مالا هو صلاحیت تفسیر تاخو مسخخش فی کرینا مرجحه در افشتا چ سلامت سلامتی د چن خزف نہ د خزف نہ هو کرینا مرجحه د چن د نسب نشتا لہذا فزیدن ضربتو ش نسب جائز دای کرینا مسخخ شتا خرف بشسد اولاد اورادو اس په پیش سے کرا یا د صورت وی چه کرینه مسخخه دې به سره طرف نه وي کرینه مرجخه دې به سره طرف نه وي خو کرینه مرجخه دې رفع پیسې وي ا مضبوطه وي بیا رفع غورادو نسب څه ده جایز ده دا هغه د پورت مثال اول چې کرینه مسخخه خوشتا خو دې نسب کرینه مرجخه شتا نه او دې رفع کرینه مرجخه شتا لہذا دلته رفع غورا نسب جایز ده کا زیدون ضربت هوې وی ها او کا زیدنا ضربت هوې وی ها ایسا پیش ته کوم نو دې نه کسا تروڑاوا بكونه مبتدا لان تجرد عن العمل الذي يسخخ رفعه درفع ورقي بالابتداء ويرجع ويرجح عند عدم كرينه او بيدرفع ورقي خو تشكل كرينه نبي خلافه دي خلاف طرفه ايه كرينه مرجح خلاف طرفه نبي كرينه مسخخه بي كرينه خلاف ايه كرينه ترجح خلاف الرفعه خلاف طرفه ترجيح ورقي چا نسب داي يعني النسبه داس کرینا نوی یہ ترجیح ورا کرنا نوی دت صحت ورا کرنا خو بیسوی وی لانا کرنا تی صحت فیهما متساویین دوی سره کرنا دی صحت په دوه سره شبر برابر دی وی لانا وجود ما له صلاحیت تفسیر وجود داس شی چې صلاحیت تفسیر کرنا تن مسحل نسبه دا کرنا مسحاد نسب دو فمتالم ترجح النسبه ترجح النسبه چې کرنا تو چې پر نسب ته تجیب لا کرنا ور نکو اخرى یرجح الرفع عرف تصویر کولا شي به سلامتی یعنی الخزف زکه چې په داس سره به سلامتی دي چې نرسي د خزف نرسي لکه زیدونو ضربته اوس دلته زیدن ضربته جایز دی زیدون ضربته جایز دی خوشاد دي چې زیدون ضربته یا زیدون ته کو ضربته یې څه خبر کیسا او عند وجود کرنه اقوى یا کله وخت داس یو چې کرنه مرجخه د بسر تر مسخخي مرجخي وي او کرنه د رفع ارش کی باسته ویسا مول مونہ دی سر بچ کیو سراوت ہاں ہاں